بوت شکن کو فرش کن وی تاریختو نئی مسلمان وی مجاهد سالس عمارا دخ بل وقت عازم انسان وی بوت شکن کو فرش کن وی تاریختو نئی مسلمان وی مجاهد سالس عمارا دخ بل وقت عازم انسان وی یو طالب دا مدرسی وی کلک پخ پالی عقیدی وی محفیظ دا پاک اسلام وی هم نفیز دا سپین قرآن وی یو طالب دا مدرسی وی کلک پخ پالی عقیدی وی محفیظ دا پاک اسلام وی هم نفیز دا سپین قرآن وی شریعت دا پیغمبر دی کرو کائم پا قربانا یو دا امت مسلم یو ستر رهبر او حکمران وی شریعت دا پیغمبر دی کرو کائم پا قربانا یو دا امت مسلم یو ستر رهبر او حکمران وی بوت شکن کو فرش کن وی تاریختو نئی مسلمان وی مجاهد سالس عمارا دخ بل وقت عازم انسان وی بوت شکن کو فرش کن وی تاریختو نئی مسلمان وی مجاهد سالس عمارا دخ بل وقت عازم انسان وی مقتداز مندلخ کروی تدعا دل انصاف غروی پا بیوازلو او مظلومو مسلمانو مهربان وی مقتداز مندلخ کروی تدعا دل انصاف غروی پا بیوازلو او مظلومو مسلمانو مهربان وی خدای پا مرستا دیمت کردی هم بوتان هم کافران ننگی علیوی کهرمان وی مجاهد مردی میدان وی خدای پا مرستا دیمت کردی هم بوتان هم کافران ننگی علیوی کهرمان وی مجاهد مردی میدان وی بوت شکن کو فرش کن وی تاریختو نئی مسلمان وی مجاهد سالس عمارا دخ بل وقت عازم انسان وی بوت شکن کو فرش کن وی تاریختو نئی مسلمان وی مجاهد سالس عمارا دخ بل وقت عازم انسان وی دا نڑی مسلمانانو ستا پلاس کڑی بیعاتو ای امیر المؤمنین تسلار دا سپین کروان وی دا نڑی مسلمانانو ستا پلاس کڑی بیعاتو ای امیر المؤمنین تسلار دا سپین کروان وی دستا یاد دی خد و باد وی ستا لخ کردی زنده باد وی زمون مشرع علی کادر پل اولاس باندی در گران وی دستا یاد دی خد و باد وی ستا لخ کردی زنده باد وی زمون مشرع علی کادر پل اولاس باندی در گران وی بوت شکن کو فرش کن وی تاریختو نئی مسلمان وی مجاهد سالس عمارا دخ بل وقت عازم انسان وی بوت شکن کو فرش کن وی تاریختو نئی مسلمان وی مجاهد سالس عمارا دخ بل وقت عازم انسان وی عکبی جانان دستایم دا تاریخ هر صفحا کی دا میران شجعان دا تاریخونو ترجمان وی عکبی جانان دستایم دا تاریخ هر صفحا کی دا میران شجعان دا تاریخونو ترجمان وی بوت شکن کو فرش کن وی تاریختو نئی مسلمان وی مجاهد سالس عمارا دخ بل وقت عازم انسان وی بوت شکن کو فرش کن وی تاریختو نئی مسلمان وی مجاهد سالس عمارا دخ بل وقت عازم انسان وی